wracając do dni uwolnionych od chwil godnych. Modlitw ostry podłych niszczy wciąż, by być rozsądnym orły. Nim szyf odsłoni rebus, błyszczy klamka, na biegu zamka by załamka. Czyżbyś miał tak, tam tam param bam. Dla zwycięzców szampan, przegrani na sankach, prawda? Są rzeczy, które nie wyjdą z gardła bez tortur, bo niejednemu psychika padła. Skosztuj, jak to zwał nas rap, ha, przez życie mózg wiedzy sitem, aby znać z bitem to, co do głowy weszło, bo przez to ją dam radę zawsze. Rymów pasterz, zastęp z tych srogich jak kastet, także spotkasz, jak chcesz dostać po nozdrzach, oddasz za matkę, bo znam i wiem, jak jest z szacunkiem. Blokowi z kunsem, pys jak coffee shopa guldem, to fi prozak później, ze snu złego zbóż mnie, by mógł trzymać rękę na pulsie. 3, 6, 5, poza tym nic nie chcę. Wehikuł czasu goni popyt banał, sceptyków kasu niczym coffee anal. I tak ziom, to zgarnie to fi za nas, pokaż mi teraz tego, co na bloki stawiał. Wehikuł czasu goni popyt banał, sceptyków kasu niczym coffee anal. I tak ziom, to zgarnie to fi za nas, pokaż mi teraz tego, co na bloki stawiał. Gdzieś mi struktury ukrywają wieżowce, masz bit, teksturę używano. W Polsce uwikłano postęp, zagadki kosztem rotacji, popus folkiem. Powróćmy, widzisz wieżowce, w nich sztuka mieszka. Stopa hit, werbel, stuka po kafelkach. Popatrz, jest w czerpie, suka co ci merda, zużyta jak kiermasz. Chcesz się underground, to zapamiętaj ten mały pokój, zestaw tłoków PC Protus, przecież w toku to co niezależne. Ja wybrałem asfalt, ktoś inny bierznie, los w innym peśle, to twoja liga. Dla mnie luz, zyga, zyga, zyga, zyga. W dół idzie szyba, zygzak na gwizdku, zigzag dla chłystków, tik tak i nic już tu po nas. I znów ten sam pokój daje diadora, power w oporach, napierdala jak koniak. To metafora tego co w tajemnicy, w najskrytszych zakamarkach ulicy. Wehikuł czasu goni popyt banał, sceptyków kasu niczym coffee anal. I tak ziom, kto zgarnie to fi za nas, pokaż mi teraz tego co na bloki stawiał. Wehikuł czasu goni popyt banał, sceptyków kasu niczym coffee anal. I tak ziom, kto zgarnie to fi za nas.